podstawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sąd Najwyższy nie wydał dziś orzeczenia w sprawie kredytów frankowych. Mieszkańcy Podkarpacia pomogli w wybudowaniu kolejnej studni głębinowej w Afryce. 9 czerwca Belgia otwiera kina, teatry, siłownie i gastronomię. Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie wydała dziś orzeczenia w sprawie kredytów frankowych. Jej członkowie zwrócili się o opinię do kilku podmiotów, m.in. Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Komisji Nadzoru Finansowego. Izba Cywilna chce, aby wymienione instytucje zajęły stanowisko w sprawie kredytów frankowych w ciągu 30 dni. Pod takim postanowieniem podpisali się wszyscy sędziowie. Sąd Najwyższy podjął dzisiaj tę decyzję ze świadomością doniosłości zarówno społecznej, jak i gospodarczej, jakie jego decyzje będą miały dla Polaków. Mówił rzecznik Sądu Najwyższego Aleksander Stępkowski. Na razie Izba Cywilna nie wyznaczyła nowego terminu posiedzenia, na którym zostanie ogłoszone orzeczenie. Nie ma terminu, do kiedy została odroczona w rozpatrywanie wniosku pierwszego prezesa, w zależności od tego, kiedy będą wpływać poszczególne stanowiska. Pytania, które w styczniu zadała prezes Sądu Najwyższego Izbie, dotyczą chociażby kwestii unieważnienia umów kredytowych. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Giżycku ma problemy finansowe. Dyrektor biura MOPR Jarosław Ostroka mówi, że dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i od wojewody warmińsko-mazurskiego są na takim samym poziomie od 2012 roku i mogą nie wystarczyć do końca sezonu. Dodatkowymi źródłami naszego finansowania były regaty, imprezy komercyjne na wodzie, które my żeśmy zabezpieczali. Ale od 2 lat w związku z pandemią koronawirusa nic się nie dzieje. Tu nam ubyło ponad 150 tysięcy złotych rocznie. Ja płacę doświadczonym ratownikom z kilkunastoletnim stażem od 200 do 400 na rękę. W tym roku straciłem już 3 ratowników doświadczonych. W to miejsce trudno jest zwerbować młodych, nowych ludzi. Ratownicy ogłosili zbiórkę, żeby poprawić sytuację Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. Mieszkańcy Podkarpacia pomogli w wybudowaniu kolejnej studni głębinowej w Afryce. Przez ostatnie miesiące do ustawionych w kilku miejscach regionu kontenerów wrzucano makulaturę. Pieniądze z jej sprzedaży trafiły do Czadu. Główny koordynator akcji Studnie dla Afryki, Ryszard Łuczyk, mówi, że w wielu miejscach dostęp do wody jest bardzo utrudniony. Mieszkańcy w niektórych wioskach chodzą po wodę 2-3 razy dziennie na odległość 5 do 7 kilometrów. To jest sytuacja trudna, że tak powiem, dla kobiet i dzieci, bo one się tylko tym zajmują. Oni są bardzo wdzięczni, no bo przecież woda to jest życie. Oni się cieszą, kiedy oddawana jest studnia w danej wiosce. Jest duże święto. Akcja Studnie w Afryce jest prowadzona od 9 lat. Od 9 czerwca w Belgii otwarte będą kina, teatry, siłownie i gastronomia. Premierzy rządów federalnego i regionalnych uzgodnili obszerny plan łagodzenia ograniczeń związanych z pandemią na najbliższe miesiące. Ustalono, że luzowanie obostrzeń będzie przebiegać etapami i warunkowo. Premier Belgii Alexander De Croo poinformował, że plan opiera się na 2 filarach. Po pierwsze szczepienia, które przebiegają bardzo dobrze, a po drugie sytuacja na oddziałach intensywnej terapii. Do 9 czerwca powinna być zaszczepiona połowa dorosłych i jeśli liczba zajętych miejsc na OIOM-ach nie przekroczy 500, wtedy otwarte zostaną teatry i kina oraz siłownie i baseny. Będzie można zjeść posiłek w barach czy restauracjach, także wewnątrz lokali, a nie jak obecnie na świeżym powietrzu. 1 lipca zniesione zostaną m.in. wszystkie ograniczenia dla sportu amatorskiego. Także obostrzenia dotyczące zakupów przestaną obowiązywać. W połowie sierpnia ponownie będą mogły być organizowane duże koncerty. 1 września zniesione zostaną wszystkie ograniczenia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz o sporcie, Adam Malecki. Piłka nożna na początek i ligi zagraniczne. W Premier League w meczu na szczycie wicelider Manchester United przegrał u siebie 1-2 z Leicester, czyli czwartą drużyną w tabeli. A to oznacza, że Manchester City bez wychodzenia na boisko jest mistrzem Anglii. Także czwarte miejsce zajmuje w Serie A Napoli, a to jest miejsce gwarantujące grę w Lidze Mistrzów. W podstawowym składzie Napoli gra Piotr Zieliński, ekipa z Neapolu walczy z Udinese. Punktów, by wciąż liczyć się w walce o Mistrzostwo Hiszpanii, potrzebuje także Barcelona. Dziś Duma Katalonii zagra z Levante. We Włoszech grają w piłkę, a także w tenisa.

No Movie, Underworld, piosenka również prezentowana na pierwszej edycji festiwalu tego jednego z najbardziej prestiżowych w Polsce, który odbywa się co roku w lecie w Gdyni. Pierwsza edycja odbywała się na plaży miejskiej, później to się wszystko przeniosło na lotnisko na Babich Dołach, ale ten pierwszy akurat, pierwsza edycja, pierwszy koncert i grupa Underworld była naprawdę niesamowitym wydarzeniem i myślę, że ci wszyscy, którzy przeżyli to razem, będą pamiętać to na zawsze. Zresztą akurat Gdynia jest bardzo wdzięcznym miejscem, jeżeli chodzi o kontemplowanie, konsumpcję sztuki, tym bardziej właśnie tej związanej z naszymi czasami, czyli popkulturowej sztuki, jedynej w swoim rodzaju, którą jest muzyka. I właśnie, proszę Państwa, z miłości do muzyki dzisiaj za stołami realizatorskimi siedzi Katarzyna First-Wojtkowska, wydawcą jest Justyna Grabas, przy mikrofonie Andrzej Kodymowski, a my przejdziemy do tematyki, która w gruncie rzeczy jest jedną z podstawowych takich dziedzin w życiu, która przywołuje zresztą wiele pytań, na które każdy w zasadzie powinien sobie spróbować kiedyś odpowiedzieć, czym jest przyjaźń, czym może być i powinien być przyjaciel, i to w wykonaniu Vincent Theo. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl i tam przesyłać propozycje muzyczne, tematyczne, jakiekolwiek Państwu przyjdą do głowy. Jest 19 minut po godzinie 21, a my w rytmie Briana Ferrego, który nam sprzeda temat dotyczący zresztą to już jest klasyk klasyków, to już jest w zasadzie nawet coś w rodzaju wzorca. Don't Stop the Dance i Brian Ferry. Takie produkcje bardzo lubimy. Tutaj Brian Ferry występuje niczym Rudolf Valentino, zawsze z lekko przymrużonymi oczyma, które hipnotyzują płeć piękną i to w taki sposób, że rzeczywiście część pań podobno po koncertach nie pamięta koncertu, nie wiadomo czy z powodu tej hipnotycznej mocy, którą posiada Brian Ferry w oczach, czy może z jakichś innych

Jest przepięknie to skonfigurowane i w gruncie rzeczy życzyłbym sobie więcej tak refleksyjnych i spokojnych, a jednak posiadających konkretny ładunek energetyczny, którego każdy z nas potrzebuje i to właśnie najbardziej tej energii zrównoważonej. Przejdźmy do bardziej ekspresyjnego, muzycznego sanktuarium, w którym występuje grupa ze Skandynawii. Nazywają się Viagra Boys. To też jakieś światło rzuca, posiada jakiś rys historyczny. Już nie będę się rozwijał, jaki dokładnie, bo tutaj też te spekulacyjne możliwości są nieograniczone, proszę Państwa. Slow Learner i Viagra Boys. Tak, proszę Państwa, właśnie brzmi Viagra Boys, mimo że w gruncie rzeczy utarło się przekonaniem, że ludzie z północy mają mniej temperamentu. W tym wypadku jest to przykład, który udowadnia, że każda reguła ma swoje wyjątki i to w sposób subiektywny można tutaj wyrazić taki bardziej taki dociekliwy obiektywizm, który wynika właśnie z tej perspektywy subiektywnej, ale mniejsza o filozofię. Posłuchajmy tego, co miał do powiedzenia, do zaśpiewania o świecie naszym. Świecie nasz, Marek Grechuta i zespół Anawa.

do tego zespołu będę wracać. Krala Dust spodobał się nie tylko mnie, nie tylko państwu, ale w ogóle spodobał się tak chyba we wszechświecie, bo jakiś taki ma zupełnie wciągający, hipnotyczny trans, który się zamienia w czarną dziurę, która wciąga do środka, już nie wypuszcza. A my przenosimy się na naszą polską scenę, gdzie jest też dużo takiej samej muzyki, tak samo oddziałującej. Dla przykładu posłuchajmy Boka i Violent Mountain Tops. I tak jak zawsze na koniec audycji ukłon w stronę historii, muzyki rozrywkowej, piękna Nico, Femme Fatale i Velvet Underground. Here she comes, you better watch your step. course everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book. You're number 37, have a look. She's gone too smart to make you frown. What a clown. Everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. Wydała Justyna Grabarz, realizowała Katarzyna Fürst-Wojtkowska, prowadził przy mikrofonie Andrzej Chodymowski, a dla Państwa na pożegnanie na buzi Beastie Boys i Non-Stop Disco Power Pack. Do usłyszenia, zostańcie Państwo przy odbiornikach. Cause the track sounds tight. Well, if you're feeling good and you're feeling right, somebody step up and grab the mic. Hello everybody and how you been? Is that right? Grabbing on the microphone again. I got Grace, class, style, finesse and debonair. Myrtleized motherfuckers, I just don't care. The MC Whisperer kinda like a trainer. I take sucker rappers, I put them through a strainer. Like macaroni cause this shit sound cheesy. Watch how it's done, boy, it looks easy. Bye.